हसीना ऐ हसीना तेरा जो भी नाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। ऐ हसीना तेरा जो भी नाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। रंग ही रंग खुशबू ही खुशबू, ये तेरा हुस्न ये तेरा जादू, रंग ही रंग खुशबू ही खुशबू। हूर है अप्सरा है परी है, आ बताओ तुझे मलका, तू है मलका जमाना गुलाम है। एक आशिक का तुझको सलाम है। ऐ हसीना तेरा जो भी नाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। जिस्म जैसे भरा एक जाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। ऐ हसीना तेरा जो भी नाम है, एक आशिक का तुझको सलाम है। तुझको कैसे न चाहे, तुझ पे मरना ही अब अपना काम है। एक आशिक का तुझको सलाम है। ऐ हसीना आशिक का तुझको सलाम है।